ระสัจธรรมคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2522ณวัดสนามในรหัสเทปท.16เรื่องการเจริญสติแบบอุกฤษม้วนหนึ่งขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณโอกาสนี้ จารย์สอนวิธีพุทโธนั่งขัดสมาธิจะแบบหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธทำอยู่เป็นเวลาปี6เดือนจากนั้นเรามีอาจารย์สอนให้เรื่องสมาอรหังก็ได้ทำมาจากนั้นมามีอาจารย์มาสอนวิธีนับมือ2 3ถึง10นับจาก10ลงมาถึง1วิธีเหล่านี้ได้ทำมาได้เรียนมาตักครูอาจารย์ทั้งนั้นจากนั้นมาใหญ่เป็นย้อนครอบครัวแล้วสมัยนี้มีครอบครัวแล้วมาที่จังหวัดอุดรปรากฏว่าในขณะนั้นวิธีของยกขึ้นมาใหม่ๆก็ได้เรียนจากอาจารย์อาจารย์ก็ให้สัมมาไปด้วยวิธีที่ทำมาอยู่ในระยะ8ปีทำวิธีของยุคทำมาอานาปานสติหายใจเข้าสั้นออกยาวนี่ลมหยาบลมละเอียดนี่ทำมาแต่ความปรากฏทราบซึ่งในจิตใจของตัวข้าพเจ้าเองไม่มีมีแต่ได้รับความสงบยังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้ตัวของข้าพเจ้าเองนี้แต่คนอื่นอาจจะรู้เพราะว่าเรามันไม่มีปัญญามันก็เลยไม่รู้ต่อมาเมื่อได้มาเจริญสติวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละมีความมั่นใจว่าพุทธศาสนาสอนคนทุกคนไม่ใช่จะสอนตั้งแต่ว่าชาวพุทธเท่านั้นใครที่ไหนก็สถานท่านสอนได้เมื่อความมั่นใจเกิดขึ้นในตัวเองงานให้ทานการรักษาศีลนั้นดีแล้วแต่มันเป็นเพียงศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนามันแยกศาสนาและแยกพุทธศาสนาออกจากกันได้การให้ทานนี้ข้าพเจ้าเคยทำมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนุ่มให้ทานมาเช่นบวชนาคอย่างน้อยต้องสิบจิตทองบทนาคเนี่ยและกองกระถิ่นอย่างน้อยต้องจิตทองทำมาแต่ยังไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรบาปบุญคืออะไรไม่รู้แค่กลัวบาปแต่ไม่รู้บาปแต่ช่างตัวเองทำบาปอยู่ก็ยังไม่รู้บุญก็เหมือนกันช่างตัวเองมีบุญอยู่ก็ไม่รู้เนื่องจากไม่มีสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจของเราคือธรรมชาติจะไม่ได้สอนว่าอย่างนี้ก็ได้เมื่อธรรมชาติถูกสอนเนี่ยรู้จริงๆเข้าใจทราบซึ้งโดยที่ไม่เกรงหามไม่วันไหนต่อใครที่ไหนเลยเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้จึงจะนำมาเล่าสู้เพื่อนที่ถูกสมณีและกระวาดญาติโยมผู้ที่กำลังมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวันนี้ซึ่งวัดสนามใหม่เคยเปิดอบรมกันมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีติดกันมาแต่ข้าพเจ้ากันได้มาล้วงวันนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดอบรมแต่มีพวกคุณนักศึกษาเจตนาลมน่าจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกนักธรรมฐานหรือวิปัสสนาวันนี้จะพูดเรื่องวิปัสสนาโดยเฉพาะเรื่องธรรมฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องพุทธศาสนาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังและพิจารณาที่ท่านได้เคยอ่านหนังสือหรือได้เรียนหรือเห็นคนพูดหรือได้ยินคนพูดเห็นทำตามตามกันมานั้นจะต้องฟังดูในสมัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเกิดออกมาก็มีการให้ทานที่เราทานเลี้ยงทานที่ว่าศาสนาทานนั้นให้เข้าใจว่าศาสนาพราหมณ์จากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมีครอบครัวปรากฏว่าได้ขับนางอินทามีนาหงส์ได้นาหงส์เป็นบุตรเป็นลูกอันนี้ก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงคนเหล่านั้นถือศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพราหมณ์จากนั้นท่านก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชก็เห็นรูปสมณเทพสมณเทพก็แปลว่านักบวชนั่นเองก ก็มีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นั่นเองจากนั้นท่านก็หมดแล้วก็ไปหาศึกษาเล่าเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปรากฏมีครูบาอาจารย์และพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่าใครศึกษากับอาราดาบทและพุทธศาสนาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้และท่านก็เรียนจากอาจารย์คนแรกได้สมาบัติเอกลูกสามปีหาลูกสามสามหมดสมาบัติเอกเข้าสารออกสารได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเหมือนกับอาจารย์แล้วถามอาจารย์อาจารย์เขาบอกว่าหมดความรู้ที่จะสอนแล้วพระองค์เห็นว่าทางนี้ยังไม่ถูกต้องท่านก็ลาจากอาจารย์คนนั้นไปเรียนกับอาจารย์คนที่สองอาจารย์คนที่สองสอนให้ได้สมาบัติแปดตัวลูกฌานสี่อารูปฌานสี่เมื่อได้สมาบัติแปดเข้าฌานออกฌานคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมแล้วถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าหมดความรู้แล้วเมื่ออาจารย์หมดความรู้แล้วก็คิดในใจว่านี่ก็ยังไม่ใช่เป็นทางพุทธศาสนายังไม่เป็นทางดับทุกข์พระองค์คิดอย่างนี้เมื่อพระองค์คิดอย่างนี้นักเรียนลาอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่พอใจอยากให้ประกาศศาสนาที่เรียนนั้นอาจารย์นั่นแหละพระองค์ก็ไม่ขอพระทัยก็เลยลาหนีเมื่อหนีจากอาจารย์ไปปรากฏที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังและครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังอีกด้วยว่ามีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ติดตามไปด้วยเมื่อติดตามไปก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์คิดยังไงว่าจะเป็นทางดับทุกข์ได้พระองค์ก็ต้องทำเดินมาก็มาอดข้าวคิดว่าเป็นยังกินข้าวมันจะมีกิเลสอดข้าวอดน้ำคิดว่าเป็นยังกินน้ำมันจะมีกิเลสหรือเป็นคำพูดกับคุยนี่เองเราไม่พูดไปคุยกับใครอันนี้ทุกคนที่เคยเข้าวัดที่เคยศึกษาเล่าเรียนคงจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยเรื่องนี้เมื่อพระองค์ทำทุกขกิริยาอันนั้นปรากฏว่าเมื่อหนังเนี่ยแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเป็นกระดูกนัดดึงกันเอาไว้เท่านั้นเองทำขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านนี้เรียกว่าคิดติคือความเห็นถ้าพูดตามสำหรับตำราก็เรียกว่าทัตตะเยปถาโยทำเช่นพัดขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็แสดงว่าศาสนาที่ทำมาแล้วนั้นไม่ถูกต้องยังไม่จัดเป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คนใดรู้ก็ต้องสอนอย่างนั้นมาดังนั้นจึงศาสนามีมากมีศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาเทวดาถึงนั้นจะเข้าใจกันมาดังนั้นศาสนาแรกเริ่มที่สุดคือศาสนาฮินดูที่เราเคยรู้กันว่าเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นั่นเองเรื่องสวรรค์นิพพานก็มีมาก่อนแล้วเรื่องทางดับทุกข์มีมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีใครค้นพบคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองคนพบเป็นคนแรกที่สุดยุคสมัยปัจจุบันที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่พวกวันนี้เมื่อทำทุกขกิริยาจนไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็เลยเลิกละเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์จริงๆพระองค์เลิกจากวิธีการเหล่านั้นมาสรรผลไม้สรรผลไม้มะขามป้อมมะขุนมอที่บ้านของข้าพเจ้าเรียกว่ามะขามป้อมมะขุนมอจะเรียกตามภาษาอื่นๆเรียกผลไม้เมื่อพระองค์สรรผลไม้อันนี้ขึ้นมามะขามป้อมมะขุนมอนี้ขึ้นมาพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เห็นว่าพระองค์นี้คลายตัวเวียนมามากๆเสียแล้วคงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพวกคนจะไปคิดทั้ง5คนลอยปากเลิกหนีไม่กระทำพระองค์ก็อยู่คนเดียวที่ว่าหนีไปคนเดียว คนนั้นคนนี้ไปเลยปากกันเลยเมื่อพระองค์เดินไปก็ปรากฏท่านเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังพระองค์ฉันผลไม้ไปนี่เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาจิตใจยังไม่สงบไม่สงัดบางครั้งบางคราวคิดถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่แนบอยู่ด้วยกัน6คนเดี๋ยวนี้ก็ไปคนเดียวพวก5คนก็หนีจากเราไปแล้วบางครั้งบางคราวคิดถึงท่านอยากคิดถึงราหุลและอินทราคิดถึงทรัพย์สมบัติเพราะเราเคยอยู่ดีกินดีทำไมมาทรมานอย่างนี้แต่เราเดาๆคิดเอานั้นเดี๋ยวนี้คิดเอาเองนี่แสดงว่าเป็นเรานี้ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาในโลกแต่เรื่องการทำบุญรักษาศีลทำสมถะกรรมฐานนั้นมีแล้วนั่นเป็นเพียงศาสนาพราหมณ์ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาโดยมากคนไทยอันใดอันใดก็ตามเรียกว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนทางนั้นเข้าใจกันอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็เข้าใจอย่างนี้นึกว่าทำบุญแล้วตายไปเกิดสวรรค์ทำบาปแล้วตายไปตกนรกเข้าใจอย่างนี้ 100% ตัวข้าพเจ้าเองตัวนี้ไม่เคยทำผิดเห็นผิดทำยังไม่เคยทำเพราะกลัวบาปจริงๆแค่เราตกนรกก็ไม่รู้เราอยู่กับบาปก็ไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานี่เองเรื่องนี้ก็เลยพระองค์ปรากฏที่แม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าไปพบพระนางสุสดาพระสุสดานี่ถามนางสุสดาว่านางจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดนางก็ตอบพระองค์ว่าจะถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนบ้านเมื่อพระองค์เข้าใจทราบซึ้งคำพูดของนางสุสดาแล้วพระองค์ก็กินข้าวอันนั้นหมดแล้วหรือพอแล้วมันก็เลยหยิบเอาขันหรือท่าอันนั้นเนี่ยไปริมแม่น้ำพอได้ไปพอไปถึงริมแม่น้ำแล้วก็เลยคิดอธิษฐานในใจว่าข้าพระเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ข้ากิเลสกายคลายกิเลสจริงๆนะบัดนี้เมื่อข้าพระเจ้าวางท่าหรือขันใบนี้ลงไปในแม่น้ำนี่วางลงผิวน้ำยองผิวน้ำนี่ให้น้ำเนี่ยควรเอากระแสควรเอาขันไปนี่แหละไปตามกระแสของน้ำขึ้นไปข้างเหนือเมื่อไหลไปตามกระแสของน้ำไปนั้นให้มันขึ้นไปถึงที่สุดของน้ำก็เลยหลามาอย่างนี้เป็นกระแสไม่คิดฟ้องว่าหากว่าตรงกันข้ามข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆข้ากิเลสไม่ได้ขายกิเลสไม่หลุดเพราะอย่างนี้เราวางขันลงไปเลยวางขันไปนี่ลงไปให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำไว้เมื่อพูดจบแล้วก็เลยวางขันลงไปบนผิวน้ำหรือในแม่น้ำนั้นน้ำก็เลยเอาขันมันทวนกระแสขึ้นไปไหลขึ้นไปข้างเหนือแต่หาต้นน้ำไว้แล้วพระองค์ก็เลยขึ้นมาบำเพ็ญต้นโพธิ์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่คราวนี้ก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญทางจิตว่าอย่างที่ได้ยินให้ฟังมาจากพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเคยสอนมาว่าพระองค์ท่านจะรู้เพราะการทำทางจิตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เมื่อพูดทางจิตใจแล้วบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจคำว่าบำเพ็ญทางจิตนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเข้าใจที่ตรงไหนก็เลยจะเข้าใจว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีวาสนาบารมีสร้างสมมามากแล้วหลายขัดหลายกันแล้วจึงทวนกระแสของน้ำได้เข้าใจอย่างนั้นความจริงน้ำนั่นเนี่ยว่ากิเลสคือจิตใจมันคิดไปในข้างต่ำน้ำใจไม่ใช่เป็นน้ำอย่างน้ำจักรยานหรือน้ำโขงหรือน้ำมูลน้ำอะไรก็ตามที่มันไหลกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนธรรมดาเรานี่ไม่เข้าใจตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจสมัยนั้นไม่เข้าใจจริงๆนึกว่าปากเห็นจริงๆความจริงแล้วพระองค์คิดว่าสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างทำมาแล้วยังไม่ได้ทำทางจิตทางใจเท่านั้นพระองค์คอยดูจิตใจที่มันนึกคิดขึ้นมาท่านก็เลยรู้ แต่ละทวนกระแสของความคิดความคิดมันคือมันคิดไปร้อยอันพันเรื่องเราไม่รู้แต่ละวันละวันเนี่ยคนเรามันคิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยืนก็คิดเดินก็คิดมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วคนก็เลยไม่รู้ความคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่เดินเดินนั่งนอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถอย่างนี้ท่านเคยพูดไปอย่างนี้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้ทำอย่างนั้นยังไม่พอยังย้ำเขาอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่แล้วให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ทำจำมานี้ถ้าพวกเราไม่ทำตามอย่างนี้ก็ไปทำตามอย่างอื่นหาว่าเราทำตามพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่ชอบสอนแนวไม่ฟังเสียงเลยเขาไม่ชอบสอนตอนนี้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วบัดนี้ปรากฏที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะไปโกรธเอาพวกท่านเจ้าชีทั้งห้าทีแรกว่าจะไปโกรธเอาพวกอาจารย์อานาดาบทุกขาดาบทสองอาจารย์นี้แรงงานไปว่าสองคนหรือสองอาจารย์นี้ตายแล้วคำว่าตายไม่ได้ตายหมดลมหายใจเราก็ไม่ทราบหรือว่าตายโดยมีชีวิตเราก็ไม่ทราบเพราะคนเราถ้ามีความรู้และมีทิฏฐิมากไม่เชื่อฟังคำดังที่เจ้าชายสิทธัตถกุมารเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์บัดนี้จะมามีความรู้ดีเหนือเราได้อย่างไรอาจจะคิดอย่างนั้นก็เลยถ้าตายแล้วก็ได้ไปสอนแล้วจะไม่ฟังมันจะเป็นผู้คนที่ไม่ฟังจะไม่ยอมฟังอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็เลยเนื่องมาตายแล้วก็ได้หรือว่าตายหมดลมหายใจจริงๆก็ได้คนมีทิฏฐินั่นคือไม่สอบฟังคำพูดของคนอื่นติดผู้ไม่ได้ฟังฟังเขาจะวิถีตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าตายโดยวิถีไม่ได้ตายบนลมหายใจพอเลยเรียนงานไปถึงพวกพันธะวชีทั้งห้าเราจะไปโทษเอาพุทธเจ้าวชีทั้งห้าพวกนี้คงจะชอบเพราะเคยได้สอนกันมาเราจะฟังมันเมื่อเดินทางมาก็ปรากฏว่าพบพนักบวชคนหนึ่งซึ่งอุปการศีวกเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละการเดินไปเดินมามีความเรียบร้อยท่าทีสวยงามก็เลยถามว่าท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนอะไรให้พระองค์ก็เลยตอบความจริงให้ฟังเลยเราไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่เป็นลูกศิษย์ของใครเราจะทะลุชอบเองโดยชอบอุปการที่ว่าคนนั้นก็เลยสลักหัวไปเลยไม่ฟังเลยคนเราต้องการความจริงแต่พูดความจริงให้ฟังแล้วไม่เอาเลยอันนี้แสดงว่าทิฏฐิคือความเห็นดังนั้นพวกเราวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจเป็นอย่างนั้นผิดถูกต้องพิจารณาทำตามดูมันจะจริงหรือไม่จริงเราต้องพิจารณาดูอันนี้พอจากนั้นมาก็เลยมารวบรัดตัดใจความให้มันสั้นพระองค์ก็เลยได้แสดงธรรมให้พวกพันกวีทั้งห้าฟังห้าคนฟังรู้คนเดียวคืออัญญคนธัญญะพวกเจคนยังไม่รู้เช่นมัคตะพัชญะอัสสัตติหรือใครก็ไม่ยังไม่รู้ฟังเพราะไม่ตั้งใจอัญญคนธัญญะตั้งใจฟังทุกบททุกตอนไม่รู้เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ให้พวกเจคนนั่นแหละทำเจริญสติพระองค์กับอัญญคนธัญญะนี้ไปบิณฑบาตมาให้เจคนนี้กินว่าอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังและครูญาติอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังเพราะตัวของข้าพเจ้าเองก็เป็นชาวพุทธครูญาติอาจารย์ก็เป็นชาวพุทธเพราะถือศาสนาพุทธมาแต่ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจอันนี้พวกเราอยู่ที่นี่อย่างมากธรรมะเข้าใจว่ามีมากกว่า5คนพระสงฆ์ก็มีมากกว่า5คนและท่านกำลังฟังธรรมะทีเดียวนี้ก็เป็นนักศึกษาผู้มีความรู้อย่างน้อยก็ต้องม.5 ม.6 หรือปริญญาทั้งนั้นส่วนมากก็ต้องเป็นปริญญานะมาฟังนี้เป็น จารณาคงจะรู้ไม่มากกว่าน้อยดังนั้นวันนี้จึงว่าพูดความจริงสู่กันฟังเมื่อข้าพเจ้าเองอายุ46ปีได้มาเจริญสติแบบง่ายๆนี่แหละเคลื่อนไหวโดยที่จะขอให้มีสติตามรู้ทีแรกจะขอกรรมฐานจะย้ำคำนี้อีกให้ฟังขอกรรมฐานจากอาจารย์อาจารย์ก็ให้กรรมฐานมันต้องมีครูนะครับนั่นจะมีครูทำอะไรต้องมีครูเท่านั้นท่านก็สอนให้หายใจเข้าว่าตายหายใจออกว่าตายมาทำเนี่ยมันคิดเปลี่ยนทางเพราะเคยทำมาแล้วเรื่องตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายมันก็เป็นคำเดียวคุณจะว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือหายใจเข้าตั้งออกหลับมันเป็นคำเดียวกันมันคิดอย่างนี้สมองแวกในมันสมองก็เลยไม่อยากทำมันไม่อยากทำแล้วก็เลยทำวิธีที่เคลื่อนไหวเนี่ยเล่นๆไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยสมัยนั้นอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากมีอำนาจอยากเป็นผู้กักเองหายตัวได้หอกได้มันเข้าใจผิดทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ของไม่จริงมันจะมีมาได้อย่างไรสมัยนั้นอาตมามีคาถาเรื่องมุมคงคงมีคงท่าคงปืนอย่างเงี้ยเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนให้ก็มันท่องได้ค่ะมันท่องได้เดี๋ยวนี้ลืมแล้วคาถาเรามันลืมแล้วเมื่อจะนอนมาตอนนั้นก็เลยนอนมันขี้เกียจก็เลยนอนทำได้น้อยเพราะว่าคุณนี่อยากทำจริงๆนะเข้าใจยังไงจะทำยังไงไม่ทราบพอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีสี่ทำเมื่อตีสามเนี่ยทำเลยแต่เลินสติแบกเคลื่อนไหวยังไงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังทำอย่างนั้นน่ะเย็นลงร้องจริงๆเอามาก็ทำเอามาจริงๆไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทำจะรู้อะไรไม่ทราบแบบนี้มีจุดให้จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้ารู้อันใดเข้าใจอันใดขอให้ข้าพเจ้ารู้อย่างนั้นอย่าเพิ่งรู้อย่างอื่นตั้งใจไว้อย่างนี้ตกเย็นมากันไปอาบน้ำทำน้ำก็มาทำนอนก็มาตอนเช้ามาประมาณตีสองตีสามเนี่ยยังไม่เข้าใจแบบนี้พอประมาณตีห้าดูลายมือเรื่องยังไม่สว่างดีมันเป็นทุ่งนาที่ทำรู้การจงขาสั้นขาวนั้นมันตะเกียบมีเนื้อฟองตัวนึงตกลงมามันล่นมาจากบนหลังคามาตกแค่ขาเนี่ยเนื้อฟองในบ้านอาตมาเรียกเนื้องอแมงปองไม่ลูกอ่อนมันมีลูกเมื่อลงมาตกใส่ขาเนี่ยมันก็วิ่งตามขาของผมนี่เองแล้วก็นั่งดูแล้วเข้าใจเรื่องลูกงามจริงๆเข้าใจจริงๆแบบเนี้ยเข้าใจเรื่องลูกเรื่องงามลูกทำงามทำลูกโลกงามโลกเข้าใจทุกขังอนิจจังอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมติศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจจริงๆและเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญต้นเหตุของบาปต้นเหตุของบุญเข้าใจจริงๆในสมัยนั้นเข้าใจทราบซึ้งโดยไม่เพ้อเขินอันนี้ก็แวบขึ้นมาครั้งเดียวมันรู้จริงๆรู้ที่ตรงนี้รู้พุทธศาสนาเดี๋ยวรู้ที่ตัวเราสอนของจริงแต่จริงได้ยังไงเมื่อรู้จริงๆแล้วมารู้พอตัวเองมาเจ้ามนต์บัญญัติคาถาคุณครูนี้ทุลีคาถาที่อุบายสอนให้พอคุณมีแท่นทองข้างคาเป็นหน้าผากแท่นปันหินเป็นแท่นปันเลยคนนู้นพอที่มันไม่มีแท่นเป็นแท่นทองตกใจเลยนั่นตาด้าวไปเลยเพราะมันคนโกหกกันนั่นเราไปฟังคำอย่างที่ไม่จริงแต่จริงได้ทำไงถ้าไปโดนเขาฟันเอาไปตายเลยเขานั้นไม่รู้จริงๆมันไม่เชื่อได้จริงนะนั่นเป็นเรื่องสมมติสอนเด็กสอนคนที่ยังไม่สลัดสอนเด็กให้มันถือว่าเป็นที่พึ่งได้อันนี้แหละน่าตกใจน่าหวาดเสียวที่เรากำลังหลงไหลกันไปไม่รู้ของจริงที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะพูดของจริงโดยเฉพาะที่ประสบมาเมื่อรู้ลูกนามจบแล้วเนี่ยไม่กลัวผีเลยไม่กลัวจริงๆผีก็ไม่กลัวเทวดาก็ไม่กลัวไม่กลัวใครที่ไหนทั้งหมดเลยกลัวแต่คนเอาปืนมายิงจริงๆถูกใช่ไหมยิงคนมาเลยผีอยู่ที่ไหนแข็งแรงไปบอกมันมากินเหมือนแพ้บ้าๆไม่ได้ไปบอกมันมาเลย ดวงของอาตมาจริงๆไม่กลัวเลยยึดว่าผีต้องกลัวอาตมาจริงๆจริงๆผีต้องกลัวจริงๆผีมันดีไหมฝึกได้อยู่เป็นไหมฝึกไม่เป็นก็เรานี่เองเป็นผีผีคือกำลังพูดเพื่อคิดเพื่อทำเพื่อนั่นเองเราเคยได้ยินไหมคนใดทำเพื่อพูดเพื่อไอ้นี่คือผีมันคือผีก็ตัวผีมันไม่เห็นจริงๆฉันถ้าเป็นผู้หญิงของเมืองนี่คือผีมันคือผีแต่มันไม่ใช่เป็นตัวผีมันเป็นคนเราเห็นก็เพียงเป็นคนเท่านั้นเองเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าโตขึ้นมาแบบพระองค์นี่ก็คือผีเมืองนี่ก็คือผีแต่ตัวผีมันไม่มีมันนั่นให้พวกเราได้เข้าใจว่าผีคือคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วหลอกลวงโกหกพูดโกหกอันนี้แหละผีแต่ตัวผีจริงๆไม่มีนี่แหละให้เราเห็นผีจริงๆเทวดาแบบนี้คนพูดดีคิดดียิ้มแย้มแจ่มใสว่ะโอ้คนนี้คือเทวดาเนี่ยคนที่ดีคิดดีโอ้คนนี้มีบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เลยรู้เรื่องนี้ขึ้นมารู้จริงๆเรื่องนี้เพราะมันมีในคนทุกคนพูดแล้วสั่งได้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าตัวศาสนาจริงๆคือตัวคนศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าหูเราเนี่ยเมื่อสอนเข้าหูเราเราต้องจำที่จะมาถึงนะทุกครั้งอนิจจังนัตตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาและครูบาอาจารย์สอนมาว่าทุกครั้งเราเป็นไม่ไหวอนิจจังก็จะเที่ยงอนัตตาบังคับบังตาไม่ได้ท่านอ่ะผมงอกฟันหักหรือบางทีนั่งนานๆมันเจ็บหลังเจ็บเอวพวกแข้งพวกขาท่านสอนได้อย่างนั้นแต่ความจริงนั้นถูกหน่อยไม่ถึง 50% อย่างมาก 30% ครับแต่ความจริงที่พระองค์สอนให้กำหนดในอิริยาบถทั้งกี่คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยผู้เดียวเสมอให้เรามากำหนดตัวอิริยาบถนี้มันมีปัญญาตาละตัวพร้อมปัญญาตาละมีมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่สวัสดิ์ทานแล้วได้กับพันธันสร้างสมอบรมมาแล้วดังนั้นตอนนี้อันนั้นเป็นการเข้าใจน้อยพระองค์มีความหมายให้เรามากำหนดในอิริยาบถที่เองเมื่อกำหนดในอิริยาบถแล้วตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคล้ายๆคืออันเดียวกันแค่ว่ามันเป็นคนละคำแค่นั้นเองตัวสติเข้าไปรู้สมาธิก็คือความตั้งใจกำหนดลงไปปัญญามันรอบรู้รอบรู้ในตัวเราที่เองตัวอิริยาบถมันเป็นตัวทุกข์คนเรามันเป็นความเมื่อกระดิกหนูมันทุกข์จริงๆทุกข์แปลว่าคนไม่ไหวมันไม่ไหวคือมันคิดตามันหายใจมันนึกมันคิดเส้นเอ็นเรามันกระยึกกระยักอยู่ตลอดเวลานี่ทุกข์ตัวนี้เลยทุกข์ขังทุกข์คนไม่ไหวอันนี้การคือมันไม่เที่ยงนั่งนิ่งๆไม่ได้อนัตตาบังคับบังคับไม่ได้อันนี้เป็นตัวมันเมื่อเข้าใจอันนี้มันจะมีความภูมิใจว่าเราเห็นเรารู้เราเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองเล่าให้ฟังความจริงเป็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันคิดคิดจริงคิดนั้นคิดนี่เลยลืมความคิดเลยตรงนี้เลยลืมตัวเราเคยเข้าไปในความคิดแล้วมันเลยเข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อเข้าไปอยู่ในความคิดของคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่มีทางสิ้นจบเลยเลยไม่เห็นความคิดในแบบนี้อันนี้มันเข้าใจอย่างนั้นพอดีตกเย็นมาไปเดินจมคมก็ไม่เคยดูกูคิดตัวเองเลยไม่เคยเห็นจริงๆตัวของข้าพเจ้าไม่เคยรู้กูคิดจริงๆรู้เรื่องลูกนอนรู้แต่ว่ามันเป็นปัญญาสักเล็กหนึ่งมันรู้ตอนนี้เดินไปเดินมาคล้ายๆจะมีคนผักคนฆ่านี่เองรู้มั้ยเอ๊ะมีคนมาผักดันเราที่ไหนมีอะไรมองไม่เห็นเหลือไปที่ไหนก็ไม่เห็นก็เดินไปเดินจนกลางปัญญานั่นแหละผักไปผักมามันคิดรู้ขึ้นมาครั้งที่สองรู้แต่ยังไม่เข้าใจพอดูมันคิดขึ้นมาพูดที่สามเหมือนรู้จริงแหละแบบอ๋อคิดแบบนี้เองมันคิดทำเหมือนแม่กับหนูแต่เนี่ยหนูเนี่ยมันตัวโตๆแม่มันตัวเล็กๆพอดูหนูออกมาแม่มันตัวเล็กกระตักคุกหนูเพราะแม่กับหนูมันเป็นของศัตรูกันมันเป็นคนข้ามกระตักคุกหนูหนูมันตัวโตมันวิ่งไปแม่ตัวนั่นก็ติดหนูไปเพราะกำลังมันไม่พอนานมันเหนื่อยกับวางหนูมันก็ต้นตายไปเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ในขณะนั้นวันนั้นนะถ้าวันนี้จะไปโทษหนูจะไปโทษแม่ก็ไม่ได้เอาเข้าให้แม่กินมากๆ พอดูแมวมันจึงเข้าขึ้นไปอ้วนๆโตๆขึ้นมามีกำลังดีแล้วหนูกระโจนมาหนูกระโจนกระโจนกระโจนเนี่ยนะที่มันกระโดดลงมาเนี่ยกระโดดมาแมวมันเห็นมันกระตุกอย่างแรงเลยเมื่อมันกระตุกอย่างแรงหนูมันกระดิกตัวไม่ได้เมื่อกระดิกตัวไม่ได้ก็เลยเลือดหนูก็เลยไม่วิ่งเลยแมวกินหนูเลยไม่มีเลือดเลยเข้าใจอย่างนี้มาเทียบเทียบไว้อันนี้พอเราเล็กฟังถึงว่าเป็นเด็กนะเสือไม่กินแมวอะไรอย่างนี้เพราะแมวเป็นครูของเสือเลยเสือเกิดลูกที่ไหนก็มาเอาแมวไปสอนสอนให้ดีตาความรู้คือที่กินมีเลือดแล้วกินไม่มีเลือดก็แมวกินไม่มีเลือดให้สอนให้ลูกเสือแต่ความจริงท่านก็ไม่รู้ท่านก็สอนไปอย่างนั้นแหละความจริงแมวมันจับหนูจับแข็งแล้วมันตกใจมันก็เลยสะบั้นไปเลือดมันก็เลยไม่มีสายเลือดมันไม่วิ่งไปเลยเข้าใจอย่างนั้นอันนี้แหละที่เจริญสติเนี่ยเจริญมากๆจะไปคิดว่าทำไมจะไม่รู้ความคิดรู้ไม่รู้ก็ตามมันเจริญมากๆก็เลยรู้ความคิดตอนนั้นรู้ตอนนี้รู้สมุฏฐานของความคิดต้นเหตุของความคิดต้นลูกของความคิดอันนี้เรียกว่าถ้าเพื่อจะให้เห็นก็เป็นวัตถุเป็นปรมัตถ์เป็นอาการวัตถุนั้นหมายถึงของที่มีอยู่ในโลกวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่ในตัวเราคือตัวเราปรมัตถ์กำลังสัมผัสดูมีอยู่เป็นอยู่อย่างที่ท่านทั้งหลายมองข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นี่แหละกำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นปรมัตถ์อาการหมายถึงสภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปนั่นเป็นยังไงเมื่อโทสะโมหะโลภะนี่มันจางหายลงไปทันทีในขณะนั้นน้ำหนักตัวของข้าพเจ้าเองคิดนึกประมาณเอาไว้ร้อยกิโลเมื่อรู้อันนี้แหละจิตใจมันเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงขั้วอย่างนี้นะคือหนักมันเบาขึ้นมาทันทีหนักมันเบาทันทีมืดมันสว่างขึ้นมาทันทีลมนู้นหายไปคนสลับมันขึ้นมาแทนน้ำหนักร้อยกิโลอึ้งอยู่ในสมัยนั้นสลับทิ้งได้ทันทีครบ10กิโลอย่างน้อยคิดพูดตามในขณะระยะที่มันเต็มนั้น80กิโลไปอย่างนี้เอาไปแล้วโทสะโมหะโลภะไม่ต้องสงสัยและคราวนี้มันเปรียบเทียบกับเคยสุดมันเคยสุดน้อยกับเคยสุดโตเนี่ยในสมัยนั้นมันต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะไม่มีความรู้อะไรมากเคยสุดน้อยทีแรกมันต้องออกไข่มันต้องฟ้องแม่เติมเอาไว้พอดีไปเห็นเคยโตเคยสุดใหญ่เคยสู้โตเนี่ยพอเดินมากเห็นเนี่ยมันก็วิ่งหนีเลยมันตัวเฉยเฉยอันนี้ก็เหมือนกันคนโตคนรู้คนหลงไม่ต้องสงสัยเลยมันไม่เข้ามาใกล้เพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจสมุฏฐานความคิดวิสิทธิ์ของเราจริงๆแบบนี้แหละชีวิตมีราคาขึ้นมาเมื่อคนใดมารู้ที่ตรงนี้อันนี้แหละขอให้พวกเราทำหนึ่งเอาไว้ถ้าเรียกบุคคลเกิดขึ้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นท่าโดยสมุติสงอันนั้นเป็นพระระเบิดสมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติรู้ในขณะนั้นจริงๆรู้ตอนแรงประมาณ6โมงกว่าเนี่ยรู้ตอนแรงทุกคนมีอย่างนี้คิดสมเพศสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำไมเมื่อไรถึงจะรู้อย่างนี้ก็ไปสอนกันอย่างนั้นทำไมมันคิดอย่างนี้มาตลอดทุกวันนี้แหละเมื่อพูดความจริงให้เพื่อนฟังต่างคนก็หาว่าเราโกหกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนทุกคนต้องการความจริงแต่เอาของจริงให้ใครเขาเลยมีที่สายคนหนึ่งที่เอาจนตายเลยลูกพี่ลูกน้องแต่ไม่ได้เป็นที่สายจริงๆนะนี่มันเจ้าบุญกูมีมาสอนกูอะไรนั่นท่านพูดอย่างนี้เมื่อสมัยนั้นเป็นโยมไปสอนก็เลยไม่ฟังจริงๆแต่ที่สายคนนั้นรักหลวงพ่อจริงๆนานๆมาพูดให้ฟังบ่อยๆก็เลยเกลียดหลวงพ่อเลยไม่เข้าใจกันเลยแต่ตัวของเหมือนท่านเล็กไทยบ่อยๆไปหาพอดูเห็นหน้าไปท่านหนีเลยท่านเกลียดหน้าพูดเป็นเรื่องเก่าแล้วท่านมันไม่มีเรื่องอะไรบอกกันเนี่ยมันดีอะไรพอพูดคนเก่าเนี่ยให้ฟังถ้าพระเจ้าตรัสจะรู้ข้อการทำทางจิตทางใจไปพูดที่ไหนก็ต้องพูดแบบนี้พูดเรื่องลูกเรื่องงานให้ฟังพูดคนเก่าเนี่ยมึงจำดีพระเจ้าอันใดทำมาถ้าพูดคนเก่าเนี่ยพูดคนเก่าเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสอนเรื่องนี้ก็เลยไม่เอาเลยทั้งหัวทั้งเนื้อตายขึ้นเลยสองคนไม่ได้รู้ธรรมะด้วยนี่แหละทำให้พวกเราเข้าใจบุตรแรกที่สุดเนี่ยคนเกิดคนโลกคนลมหายไปเองแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เวทนาเสวยอารมณ์ไม่ทุกสัญญาจำอารมณ์ได้อารมณ์ทุกสุขได้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยสัญญาส สังขารคือไม่ปรุงในทางที่กิจรวมกระแสของน้ำตรงนี้วิญญาณตัวรู้ไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วร้อนแรงไปอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้ารับรองได้จริงจริงเรื่องนี้รับรองได้แค่ไหน100%โอ้โหถ้ารับรองว่ากระสองร้อยขึ้นมาก็ได้ทำมูลได้จริงจริงรับรองสอนได้จริงจริงถ้าพระเจ้าไปปฏิบัติไม่นานจนข้าเย็นดังหลอกทุกคนต้องรู้ไว้ดังนี้ก็ขอให้เราเป็นมนุษย์เหมือนคนนี้แหละเป็นคนเหมือนคนนี้แหละรู้จริงจริงในขณะนั้นไปปฏิบัติด้วยกันมีพระ23รูปมีโยม5คนด้วยกันรู้ได้เหมือนกันจริงๆเพราะมันเป็นคนละคนกันการกระทำได้เหมือนกันมันก็รู้ได้เหมือนกันนี่แหละไปปฏิบัติมาแล้วมาสอนพี่สอนน้องว่าเมียก็ได้แหละว่าอย่างไรก็ได้มีเมียเขานั้นน่ะเมียไม่เอาไม่เถียงนี่เป็นเมียก็ได้มาสอนเขาเจ้าเขานั้นเนี่ยไม่มีปัญญาสอนรู้ขนาดแต่ว่าก็อบรมยิปัตนาสอนพี่น้องบ้านเมืองอยู่3ปีจะมาบวชเนี่ยอันนี้มันเป็นสมมติจริงๆแต่ละจริงโดยสมมติให้เข้าใจว่าสมมติพออันไหนมาพูดมันก็จริงอันนั้นน่ะเอาผ้าดำมาพูดมันก็พูดได้เอาผ้าแดงมาพูดมันก็พูดได้มันเป็นสมมติแต่ตัวจริงนั่นคือพุทธศาสนาคือตัวชีวิตจิตใจที่สะอาดสว่างสงบนั้นมันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวรับรองได้ทุกคนที่ได้มีเหมือนกันถ้ารับรองได้ท่านเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวนี้เลยท่านนั่งอยู่ที่นี่มีโกรธไหมรับรองว่าไม่มีใครโกรธถ้าโกรธเนี่ยโกรธลองดูสิโกรธขึ้นมาเนี่ยอาตมาจะเป็นคนดูแล้วเพื่อนที่สุดกำลังจะโกรธขึ้นมาก้อยเลยไม่มีใครโกรธเลยหลักสำหรับคนโกรธจุดขึ้นนั้นเรามีสุขละลืมตัวทางธรรมะเรื่องโมหะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าจะลืมตัวนะท่านสอนอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจแค่แสดงว่าจิตใจสวยๆหรือชีวิตสวยๆอย่างนี้ด้วยอุเบกขามันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นมาสอนกันเรื่องนี้นี่เองเพราะทุกคนไม่ต้องการคนทุกข์เมื่อไม่ต้องการคนทุกข์ก็พูดความจริงสู่คำสั่งเมื่อพูดความจริงสู่คำสั่งแล้วคนก็เลยหาว่าโกหกหลอกลวงแต่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนนั้นไม่เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อคนนั้นตั้งใจฟังจริงๆหลักตอนนี้ความไม่โกรธเรื่องมีแล้วในคนทุกคนคิดคนนี้ก็จะแบบไม่ผ่านไม่ผ่านตัวคนไม่โกรธนั่นแหละไม่ได้ตายแล้วจริงเขาถ้าไม่ผ่านมีจริงๆผ่านแล้วก็ต้องไปมีผ่านจริงๆถ้าเราโกรธเนี่ยถ้ามันมีคนโกรธเนี่ยตายแล้วถ้าใครนั้นแล้วต้องถ้าใครนั้นแล้วจริงๆตกนรกเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆเรื่องนี้พอเราให้ฟังและครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนใดที่จะไปตกนรกท่านมีเจ้าโยมที่บ้านเอาหนังสุนัขเน่ามาจดซื้อจดเขียนนามสกุลเอาไว้ตายแล้วต้องเจ้าโยมที่บ้านเอาบัญชีมาถามแล้วก็ไปนรกกันท่านคนใดจะไปเป็นเทวดามีเทวดาเอากระดาษทองคำมาจดซื้อจดเขียนเอาไว้ตายแล้วก็ไปเทวดาท่านสอนเลยก็ท่านพูดให้ฟังแล้วมันจำได้มันเข้าในหูคำสอนต่างๆมันเข้าไปในหูอันนั้นมันเป็นคำพูดจิตใจระบำเน่าเปียกแกะมันเหม็นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเน่าเปียกแกะเหม็นอยู่ยิ่งกระสองอุจจาระด้วยต่างๆแต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเปียกแกะนี่แหละเราคิดว่ามันดีเกิดต้องเอาชนะมันไม่จับตัวหรือเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นใช้เป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นอย่างนั้นตัวของข้าพเจ้าเองก็เคยพูดเหมือนกันนี่กำลังจะพูดว่าจะมาใกล้นะดูมึงเหมือนพอตัวมือนึกทอดกันหิ้งห้อยมันพูดจะไม่เห็นคนเลยจะดูคนไม่เป็นคนแบบเนี้ยนี่แหละจิตใจมันน่าเกลียดแก่จิตใจสุนัขมันเรียกว่ามึงเป็นหมาบักหมาอี้หมาคือหมาเนี่ยตัวคนจริงคนที่พูดมันเป็นหมาคนแท้เนี่ยเป็นคนจิตใจเราเป็นหมาเป็นสุนัขจิตใจสุนัขมากบขึ้นมาแทนแล้วแค่เข้าใจดังนั้นแต่จะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เราสู้ฟังอันเนี้ยอันนี้เรารับรองได้ว่าทุกคนปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องอย่างนานไม่เกิน3ปีกลางๆ1ปีอย่างเร็วที่สุดไม่ต้องเกิน1วันถึง90วันอันนี้สงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงๆจะเข้าใจทราบซึ้งหลักพุทธศาสนาจริงๆศาสนาทุกศาสนาจะรู้ศาสนาธรรมจะรู้ศาสนาคิดจะรู้ศาสนาอิสลามก็รู้ ศาสนาอะไรรู้ทั้งนั้นเมื่อมีพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วต้องรู้พุทธะคือแก่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมนั่นคือชื่อไหนธรรมคือการกระทำคือการกระทำลงไปนั่นเรียกว่าธรรมเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นของจริงจิตใจของคนนั่นแหละมันจะเปลี่ยนสีระดับความรู้ของคนจะมีสีระดับมีรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความรู้อันนี้รู้จำรู้จักจากสำนักตำราครูบาอาจารย์สอนให้นั้นยังไม่เต็มรู้แจ้งยังไม่เต็มรู้จริงยังจะจัดเต็มความรู้ของเราไม่ได้เมื่อรู้แจ้งรู้จริงปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจแล้วอันนั้นแหละเป็นความรู้ของเราจริงจริงที่ว่าสันทิฏฐโกเป็นผู้รู้แบบคุณเห็นเองอาการที่เกิดไม่ประกอบการและเวลาจะมียุคใดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามจะเป็นยุคใดสมัยใดก็มีอยู่อย่างนั้นเรื่องความรู้สนิทนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นก็เป็นมาให้ฟังเหมือนกับไม่ข้าวไม่ข้าวเปลือกเนี่ยมันอ้วนๆเนี่ยเอาไปเพาะในดินที่ซึ่งที่เย็นแอบสุดเล็กงอกขึ้นมาสุดเล็กข้าวเจ้าก็งอกข้าวเหลือก็งอกถ้าไม่มีนายตอนนี้เอาไปลงที่ซึ่งที่เย็นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็เลยเน่าทิ้งไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันหลักการกระทำถ้ามันไม่ถูกทางไม่กระทำขนาดไหนมันไม่ปรากฏเมื่อทำถูกแล้วมันปรากฏขึ้นมาในตำราท่านสอนเอาไว้มีในหนังสือธรรมวิจารผมรู้คำท่านเอกอาตมาไม่เรียนท่านเอกบอกอ่านหนังสือไม่เป็นอ่านดูเอาฟังไปแล้วไปเห็นผู้ที่จะลงสติปัฏฐานกี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทำไมล่ะให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นะอาตมาก็เลยเอาโซ่มาติดกันให้ดึงให้ดูอย่างนี้ทำให้ดูแต่มันเพียงทำให้ดูทำให้ดูแต่เป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เป็นของจริงเรื่องสมมติบัญญัติอย่างงานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือ15 วันอะไรสองในสองประการทั้งนั้นนี่เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันปุ๊บนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันปุ๊บนี้ต้องเป็นพระอนาคามีเลยอันนั้นเรื่องธรรมะแต่คำพูดว่า3 ปีนี่ไม่ใช่ธรรมะเลยตัวบุคคลผู้ที่พูดอย่างนี้นี่แหละดึงดันนับรองอ่ะจะเอาชีวิตเป็นประกันเอาถ้าหากทำเพียง3 ปีให้ติดต่อกันในลูกโซ่ถ้าแม่รู้แล้วก็เอาปืนมายิงก็ได้เอาเม็ดเอาผ้ามากันก็ได้จะเอาระเบิดมาโยนใส่หัวมันก็ได้เพราะมันไม่เป็นของจริงคนมีจริงต้องพูดความจริงไม่ต้องเกรงถามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมความจริงมันมีอย่างนี้ต้องยอมไปอย่างนี้คำสอนของที่เราท่องกันไม่กลัวใครทั้งหมดเลยเพราะมันมีในคนทั้งหลายสอนให้คนรู้คนที่มีปัญญามีศรัทธาจริงๆต้องรู้ยังอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วรู้ทันทีเลยที่คนฟังนั่นยังไม่เข้าใจก็ไม่ตั้งใจฟังอันนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจฟังผิดถูกว่าเชื่อกระทบมันต้องทำดูว่าจะเริ่มสติไปทดลองดูแต่ว่าข่าวนี้อาตมาได้คิดเอาไว้ปรึกษากับเพื่อนว่าข่าวนี้ต้องสอนที่ผิดอุจิตนั่งให้มีจังหวะนอนให้มีจังหวะยืนไปไหนมาไหนให้มีสติกำหนดรู้และอกจิตไม่ต้องพูดต้องคุยจะเป็นเวลาน้อยก็ตามเวลามากก็ตามถ้าเวลาเราน้อยไปพูดไปคุยกำหนดเลยไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเพราะคนพูดคนคุยจะมันจะมองคิดหาจะทำจะพูดมันเลยไม่ได้เห็นจิตเห็นใจนี่พูดให้ฟังเนี่ยเรื่องโทสะโมหะโลภะไม่ต้องอดหรอกเพราะมันหายไปเองเห็นแล้วสมมติน้ำสีน้ำสีเป็นกระป๋องเนี่ยน้ำสีย้อมผ้าจะเป็นน้ำแดงก็ตามสีดำสีแดงก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวถ้าสีมันดีนะกินผ้าขาวเต็มหมดเลยดำทั้งหมดแดงทั้งหมดถ้าสีมันไม่สีมันจางไปสีมันตายไปแล้วเป็นกระป๋องเอาไปย้อมผ้าไม่กินเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสมมติฐานคนคิดที่แล้วจริงๆเลยพอเดียวมันคิดแล้วคนนั้นพูดให้คนไม่พูดให้ตัวกระจีมันจะยิบเข้าไปทันทีเลยมันจะไวขนาดนั้นเนี่ยความหลงผิดคุณไม่มีบาปมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือความหลงผิดคนไม่รู้จริงนั่นแหละบาปมากที่สุดบุญมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือความมีสติความเห็นแจ้งความรู้จริงเรียกว่าวิปัสสนา วิปัสสนาที่แบบแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงห่างเก่าเรื่องภาวะเดิมต่างเก่าแล้วตั้งแต่เมื่ออายุ46ปีมาเนี่ยไม่พูดเหมือนเดิมถ้าพูดของจริงให้คนฟังจะเอาชีวิตถวายไว้ทุกคนพ่อทุกคนไม่กลัวไม่กลัวถ้ารู้อย่างนี้ไม่กลัวถ้ากลัวด้วยนั้นไม่ใช่เป็นรู้ของจริงรู้ของไม่จริงถ้ารู้ของจริงต้องยอมก็เป็นการใช้ของชีวิตของทุกคนทุกคนต้องอยากรู้อันนี้ทานกับทานน้ำก็ทานไปเถอะถ้าไม่เห็นอันนี้เกินโตเกินเลิกคนนั้นไม่หายไปเลยสมมติให้ฟังอีกพักหนึ่งเราทำบุญมากๆตัวของข้าพเจ้าเองสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเพื่อการทำเสียงนี้คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่ต้องไปเรียกอะไรใครทั้งหมดเลยเพราะมีเงินพอใช้สร้างคนเดียวเลยสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วมันยังโตเต็มอยู่นี่มันยังโตคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยนั่นคือยังไงเรื่องเล็กน้อยแต่เราไปหาของมันมากเกินไปทานนั่นดีแล้วถ้าเลิกละจากคนโสดได้ดีแล้วทานร้อยล้านพันล้านยิ่งดีไม่ทานจะดีแบบเนี้ยถ้ามันไม่โสดมันดีแล้วควรจริงว่าคือไม่โสดเนี่ยมันดีอันนี้มันเป็นเหล็กเหนียวนี่ถ้าฟันไม่เข้าจริงๆอันเนี้ยไปว่าฟันกันต้องเข้าจริงๆมันเป็นเหล็กเหนียวมันสามารถโดนยังรับรองว่าถ้าเราสอนอย่างนี้วิธีนี้มันเข้าใจอย่างไรนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆตั้งหมดเงินจากทำร้านก็ดีเราขนกลัวที่จะนอนที่นั้นแบบนี้ได้จากสองวันสามวันอันนั้นมันก็เพลินแต่เทลงไปมีแค่ชิดแค่เดียวเอาไปจุดเป็นไฟแล้วไปแกะเศษนั่นมันก็เพลินไฟไหม้หมดในบ้านเราเมื่อไฟไหม้บ้านของเราแล้วฝนตกเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเรานี่แหละแต่ไฟไหม้แล้วมันเปียกตอนนี้เมื่อแดดออกเข้ามาเราไปนั่งอยู่ที่มันร้อนมันจึงทิ้งไม่ได้ควรจริงเลือกเลือกสอนตนเป็นที่พึ่งของตนท่านใช้หนอจะขึ้นได้ตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่พึ่งตนเองแต่แล้วก็ไปพึ่งผีไปพึ่งเทวดาไปพึ่งใครที่ไหนไม่ทราบเลยเราพึ่งตัวเองจึงไม่มีที่พึ่งคนเมื่อไม่มีที่พึ่งก็เดินเกาะแกะแสวงหาที่พึ่งเกาะไปเมื่อเราเกาะไปติดไปเท่านั้นเองบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้วันที่22มกราคม2526ตรงกับวันขึ้นข้าวค้ำวันเสาร์เดือน3กับต้นชีวิตใหม่พวกเรากลับมาศึกษาต้นตอของชีวิตของเราจริงๆอย่างงานไม่เกิน3ปีรับรองถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดโกหกให้ข้าพเจ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แทนตัวเองพวกคนไม่จริงคนโกหกคนหลอกลวงหลอกเป็นมนุษย์หลอกลวงมันไม่ดีแต่เป็นมนุษย์หลอกลวงรับรองได้ว่าไม่เกิน3ปีจะถึงที่สุดของทุกข์ถ้าคนเก่งถ้าคนไม่เก่งรับรองว่าเรื่องโทสะโมหะโลภะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหายไปจางไปคลายไปมันจะไม่มีทุกข์แค่ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วเอาละแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องการเมืองสวรรค์อยู่บนต้นฟ้าละเมืองสวรรค์อยู่บนต้นฟ้าคนที่ไม่เข้าใจเทวดาคนเดียวเนี่ยเทวดานางเทวดาผู้หญิง500คนก็เทวดาคนเดียวแล้วลองคิดดูกรุงเทพนี่เมีย2คนทะเลาะกัน3คนทะเลาะกันขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเทวดา500คนก็เทวดาองค์เดียวเนี่ยมันจะทํากันอย่างเมืองนรกแค่ก็จะว่าเมืองนรกคุมปั้มกันอยู่บนสวรรค์มันตกลงมาที่ดินคอหักตายเลยก็หักตายเลยใครชอบตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชอบเลยข้าวหนึ่งไปแสดงธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคนอัฐกถินไปถวายอยากไปนิพพานคนอย่างน้อยที่ว่าเป็นหลายร้อยคนถามโยมอยากไปนิพพานไม่อยากไปนิพพานอยากได้นิพพานไม่อยากได้ข้าวต้องการตายเลยยกมือแบบยึดไปเลยไม่อยากตายมันอยากตายไหมไม่อยากตายอันทำไมจะพูดแบบนั้นคำพูดของโยมแถวนั้นเมื่อจะถวายกระถิ่นว่าสุทธินางนัตเมธานางอาสาวกยาวหังโหตุข้าพเจ้ายินดีในทางการถวายของข้าพเจ้านี่จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอัสระกองกิเลสเครื่องแดงสันดานท่านกล่าวว่าพระนิพพานแม้อนาคตการเบื้องหน้านั้นถึงตายได้จึงเอานิพพานก็เลยถามโยมอยากตายไหมไม่อยากตายไม่อยากตายก็ต้องเอานิพพานเดียวนี้คนถ้าโยมอยากตายก็เอานิพพานก็เรียกตายเดียวนี้ไม่มีนิพพานตายแล้วต้องเอาเดียวนี้ก็ต้องตายเดียวนี้อันนี้เราไม่เข้าใจนิพพานมันมีอยู่แล้วในเรานี่เองอันนี้เราก็ต้องพัฒนาเอาเนี่ยกับหลังตายแล้วมันเลยไม่รู้เลยไม่ได้อันนี้ขอให้พวกเราเข้าใจว่าพิชฌานคือคนปกติ คือความสะอาดสว่างสงบจิตใจมันไม่ผิดผีจิตใจมันสวยสวยชีวิตมันสวยสวยไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นแหละตัวนิพพานท่านเข้าใจว่านิพพานคือไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกข์เหนือสุขเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้เมื่อมาสอนที่ตรงนี้ผมก็เลยไม่ชอบไม่ชอบจริงๆอยากสนุกเอาเรื่องสนุกมันทุกข์ต้องตามมาแต่ว่าดีกว่าทุกข์แต่ถ้ามันไม่ทุกข์สุขก็ต้องมาสุขมาทุกข์ก็ต้องมามันตรงกันข้ามเราต้องไม่เอาทั้งทุกข์ทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาเนี่ยสบายใจอันนี้เรียกว่าพูดความจริงสู่กันฟังที่สุดของทุกนั้นเราต้องดูความคิดแต่สมมติให้ฟังนี่เคยเปรียบเทียบกันเหมือนเอาเชือกมาพูดกับต้นเสาเนี่ยตัดต้นฟังพอได้ตัดแล้วก็ดูเชือกไนล่อนมันติดไปคนละทางกันเลยดึงเข้ามาจูบกันมันจูบกัดมัดต้นฟังมันไม่ติดแต่ว่าใช้งานไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้มันเป็นยังไงหรือจะเชือกอีกอย่างหนึ่งคือจริงที่มาเกาะเราไม่ต้องไปจับจริงพอปูนกับยาไปผสมน้ำด้วยน้ำยากับน้ำปูนลาดเนื้อลงไปพอดีมันไหลลงไปที่ตับจริงจริงมันล่นคนเดียวมันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนจุดนี้จริงจริงเคยได้ยินมาเนี่ยว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบวชแล้วตัดผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวเลยท่านนั้นเป็นคำพูดแต่เราไม่เข้าใจหลักนี้แหละเป็นหลักสำคัญที่สุดในคำสอนของพุทธศาสนานี้เมื่อคำสอนของเจ้าชายสิทธัตถะอุมาลสอนจุดนี้เรียกว่าเป็นพุทธะคือพระเจ้าอยู่ในจุดนี้เมื่อเราพบจุดนี้แล้วนั่นแหละคนใดรู้จุดนั้นก็แบบคนนั้นถึงที่สุดของทุกข์คือจะไม่ทุกข์ต่อไปแล้วอย่างนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังในวันนี้จงจดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติอาตมามาอยู่ที่วัดสนามในนี้ไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนทั้งหมดเลยนอกจากที่จะพูดคำจริงนี่แหละให้ฟังเท่านั้นเรื่องที่ตูตะมะเลยก็เช่นเดียวกันอย่าคิดว่าจะสอนเรื่องนั้นเลยไม่สอนจะสอนของจริงที่มันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละจะพูดให้ฟังไม่ใช่สอนแนะแนววิธีปฏิบัติก็ไปทำเอาเองถ้าอยากรู้ไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของท่านตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายจงหันเข้ามามองลงไปที่จิตที่ใจมันนึกมันคิดให้รู้ให้เข้าใจอย่าเข้าประกอบในความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วมันจะขาดตัวเหมือนแมวกับหนูหนูตัวเล็กหนูตัวโตเนี่ยตัวเล็กกับหนูหนูมันแรงมันแรงจะข้ามหนูไม่ได้เราก็เอาเข้าให้แมวกินแมวมีกำลังแล้วมันจะจับหนูหนูต้องตายทันทีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็เหมือนกันมันจะทำลายโทสะโมหะโลภะอย่างแน่นอนให้ตายถ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคนมันมีดีแต่ก็อวดดีนะเนี่ยคนอวดดีกับคนมีดีมาพูดสู่กันฟังมันไม่เหมือนกันคนนั้นอวดดีสวยๆเลยบอกอันนี้อวดดีกินางอันนี้อวดดีนะครับว่าอวดดีคนมีดีมาพูดแค่นี้คือว่ารับรองได้มันมีไหมมันจะรับรองได้ขอให้พวกเราทุกคนจงพยายามตั้งใจทำกันจริงๆเสร็จแล้วก็มีมันลุกได้ครับถ้าไม่มีธุระอะไรถ้ามีธุระถามก็ถามได้ญาติโยมก็ถามได้ไม่มีใครถามก็จะลุกหนีได้ไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามก็จะลุกหรอกนี่มันลุกได้แต พระสัทธรรมคำสอนแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2522ณวัดสนามในตำบลฉลอ อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรหัสเทปท.17เรื่องการเจริญสติแบบอุกฤษม้วนที่2ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณโอกาสนี้ ฆ่าท่านผมรู้สึกรถมือคนที่ขาหัวตะแคงร้ายท่านผมรู้สึกว่ามือหัวที่ขาหัวท่านผมรู้สึกเนื้อมือซ้ายขึ้นหน้าอกท่านผมรู้สึกเอามือซ้ายออกมาที่ตรงข้างท่านผมรู้สึกรถมือซ้ายที่ขาซ้ายผมรู้สึกว่ามือซ้ายที่ขาซ้ายท่านผมรู้สึกความรู้สึกอันนี้เข้าใจว่ามันจะแก้ปัญหาคนไม่รู้เมื่อมันง่วงนอนทำนานๆรู้สึกจะแก้ปัญหาเรื่องง่วงนอนเช็ดมือหัวขึ้นจากแขนข้างหัวให้มีความรู้สึกยกมือหัวขึ้นมาอย่างนี้เป็นคนเอามือหัวมาที่ตรงหน้าเราเลยเอามือหัวเข้ามาที่หน้าอกต่ำเลยจุดต่ำคนอะไรผู้สมัครยกมือซ้ายขึ้นจากแขนและขาซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายมาตรงที่หน้าชิดเข้ามากับมือหัวยกมือทั้งสองขึ้นบนคิ้วเอาลงมาที่หน้าดำเลยเอามือหัวตรงข้างลดมือหัวลงที่ขาหัวจะแข็งไว้คว้ามือหัวลงที่ขาหัวเอามือซ้ายออกไปข้างลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายจะแข็งไว้คว้ามือซ้ายลงที่ขาซ้ายอันนี้เป็นวิธีแก้ง่วงนอนเมื่อจะง่วงนอนมามากหาวิธีลุกขึ้นทิ้งมือหัวตะแคงขึ้นยกมือหัวขึ้นตัวเอามือหัวมาที่ตะลีเลื่อนมือซ้ายตะแคงขึ้นยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวเอามือซ้ายทำการมือขวาอันนี้ก็ต้องหาวิธีจากทิศออกทางนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะเอาแขนลงมาขาซ้ายนี่เพราะขาตรงนี้มันอยู่บนยึดขาใกล้ออกมาอย่างนี้ใกล้ๆเอาไว้ก่อนเอาขาใกล้เข้ามาครับตั้งตัวตั้งตัวนั่งเข้ามาได้ที่เดิมพร้อมลงยกโดดขึ้นอย่างนี้เอาขาออกมาที่ตุกตรงเอามาทีละขาเลื่อนขานี่เข้ามานั่งลงยกขาหัวขึ้นยกขาซ้ายขึ้นทำมาอย่างนี้ลุกยืนเลื่อนมือหัวขึ้นหน้าอกเอามือหัวออกตรงข้างลดมือหัวที่ขาหัวแคบไว้ขาหัวเลยคว่ำมือหัวลงที่ขาหัวแคบไว้เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามือซ้ายมาที่ตรงข้างลดมือซ้ายเทียบในขาซ้ายพ่วงเข้ามาที่ขาซ้ายเอ็กมือหัวตะแคงขึ้นเหมือนเดิมยกขึ้นเอามาสะดือเอ็กมือซ้ายยกขึ้นเอามาสะดือทำความรู้สึกอันนี้แหละเมื่อยืนเหนื่อยแล้วก็เดินทำความรู้สึกเมื่อมีเสียงมาเราก็ได้ยินเห็นคนมากับมองได้เดินไปเดินเลยแล้วก็ยืนที่ตรงนี้ทำทางจังหวะนี้เดินเดินมือซ้ายขึ้นมายืนทำนั่งทำนอนทำอันเดียวกันเวลาเดินไม่ต้องทำอย่างนี้เอามือมากดที่หน้าอกนี้อะไรเดินเนี่ยต้องไม่ให้มันไหวให้เป็นอารมณ์เดียวรู้สึกถ้าแค่ยกต้นหนอไปของอย่างนี้ไม่ออกนั่งตัดแล้วนี่เทเหล่านั้นมันเอ็ดอยู่เนื่องด้วยบทกรรมมันเลยไม่เกิดปัญญาทำอย่างนี้ละเอียดกว่าให้ทำเกิดปัญญาขึ้นอันนี้นั่งลงนั่งลงนี่มันเป็นการเจริญสติเราต้องมองให้เห็นอะไรผ่านหน้าเรามองให้ที่เรานั่งหลับตาเนี่ยมองไม่เห็นหลับเดียวนี่มองไม่เห็นถ้ามีคนมาตีเราหรือเรามีแผนวางที่ตรงหน้าเรา ท้องก็หายคนมีปัญญาฝังได้ทันทีถ้าเรานั่งหลับตาอย่างนี้จะภาวนาพุทโธก็ได้หรือสัมมาอนาหังทองยกนับหนึ่งสองสามอาณาตานะครับทุกท่านเอาของวางไว้ถึงหน้านี่ครั้งหนึ่งมีคนจังหวัดอุดรเขาทำงานใบฟ้าแรงสูงเขาเคยไปทำเมื่อทำนักตายอย่างเงี้ยนั่งหลับตาเขาก็ทำดูที่โยมเขาก็ทำให้ดูดังนั้นเขามีกระจกตาหนึ่งอันแล้วก็โยมทำดีๆเอากระจกตามาวางที่ตรงหน้านี่เขาก็เอากระจกตาเขาออกมาวางที่ตรงหน้าพอดีเขานั่งอย่างนี้เขานั่งอย่างที่อาตมานั่งนั่งนี่แหละเขามันพอดีเขานั่งหลับตาตัวอาตมาก็จับกระจกตาเขาทันทีเอากระจกตาเขาหนีไปไว้ที่หนึ่งพอสมควรจะโยนดูตาดูที่เขาก็ลืมตาไปกระจกตาหายไปไหนเขาบอกไม่ทราบแม้มันขาดทุนหรือไม่ได้กำไรคุณเรียนหนังสือท่านไหนเขาก็บอกเขาเรียนจบปริญญาคุณน่ะจบปริญญาแล้วทำไหมจะไม่มีปัญญาขนาดนี้ปริญญาเนี่ยเขาบอกทั้งปัญญาเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยคุณเข้าใจไหมสอนให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับแล้วคุณทำไมจึงไปหลับตามีปัญญาทำไมวันนี้เอากระจกตาให้เขาถ้าคุณนั่งดูกระจกตาคุณเนี่ยเขาไปมองมืออาจารย์มาเอามือเขาไปจับกระจกตาเขาเห็นไหมเห็นแล้วคุณเห็นกับคุณไม่เห็นอะไรจะมีราคาเท่ากันท่านมองเห็นได้ดีครับคุณก็เข้าใจและเรียนปริญญาพวกท่านทั้งหลายที่ตกถึงเนี่ยปริญญามากจะมาเข้าใจว่าพวกนี้ต้องมีปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาเนี่ยเขาบอกตั้งปัญญาชนไม่ใช่เป็นปัญญาของผู้สูงผู้ทุศนเขาบอกคนขาดปัญญาผู้หนาผู้ได้เคยศึกษาในทั้งหมดเลยจะเป็นดังนั้นที่อาตมานำมาเล่าอย่างนี้มองอย่างนี้ก็ได้โทษนะความไถ่บ้างนั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ได้แต่ดังนั้นรู้สึกนั่งอย่างนี้ก็ได้เหยียบขาเดียวก็ได้รู้สึกเจ็บเป็นอย่างที่ไหนมันรู้สึกเจ็บเลยแล้วก็นั่งอย่างนี้ก็ได้ในเก้าอี้นั่งอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดครูเลยอันเนี้ยครูไม่มีเลยดูมันมีแต่ความขยันถ้าคนใดขี้เกียจแล้วอ่ะไม่ได้เลือกอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยดูมันมีความขยันอันนี้ไม่ต้องไหว้ปู่ไม่ต้องไหว้อะไรเลยตอนนี ้วิธีหนึ่งที่อาตมาวิธีไหว้แต่ไม่ได้คงจะทำให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บท้องจะทำวิธีหน้ามองสัตว์ให้ดูนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นคำภาษาบาลีไม่เป็นภาษาไทยคนไทยได้ทุกคนเลยคำนี้เด็กในวัดก็ได้ตัวของอาตมาเนี่ยได้แต่เมื่อยังเที่ยวพูดเป็นอะไรพูดได้เลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโดดน้ำไปโดดน้ำตามบุ่งตามหนองบ้านอาตมามันดินไม่น้ำโขงขึ้นจนมากระโดดหน้าไปพุ่งนโมตัสสะลงเลยโดดกระโดดลงไปนโมตัสสะโดดลงเลยอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่า